să acum sub clar de lună, pe aceeași bancă de acum o săptămână, pe același it, pe același cânt, îmbrățișând plăcerea și apoi tremurând și simt ceva, ce nici cuvintele nu pot explica, ce nici la yoga niciun guru nu te poate învăța. Simt doar cu tine și nimeni altcineva, nimeni altcineva. N-are iubire așa de mare ca a ta, nimeni altcineva. Nu mă topești de inima ca pe o acadea, nimeni altcineva. N-are iubire așa de mare ca a ta, nimeni altcineva. Nu mă topești de inima ca pe o acadea. Ana-n flăcări, dar baby no, no, n-o să mă sting așa ușor când am așa om lângă mine să dorm. Dar cu tine orice noapte-i fără somn, fiindcă simt ceva, ce nici cuvintele nu pot explica, ce nici la yoga niciun guru nu te poate învăța. Simt doar cu tine și nimeni altcineva, nimeni altcineva. N-are iubire așa de mare ca a ta, nimeni altcineva. Nu mă topești de inima ca pe o acadea, nimeni altcineva. N-are iubire așa de mare ca a ta, nimeni altcineva. Nu mă topești de inima ca pe o acadea. Yummy, yummy, yummy, hai mami, hai să facem nani, să ducem un război în paca dacii și romani. Ici Caragiale n-are o noapte furtunoasă, atât de lungă și intensă ca a noastră. Hey, și nu te opri, doar tu știi să mă ții pe ritmul inimii. Doar tu mă ții în transă toate nopțile și-mi pierd mințile. Mă faci să uit, să-l pun pe E în loc de I, I, ia, ia, stai așa. Propun să mai schimbăm poziția și-apoi subiectul că ne ia poliția, așa că mami am încheiat discuția. Hey! Nimeni altcine